في حين هوى ما المعافى والسكيم سوى عليك صاحبي الكرام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان حضرة الإمام در والإيمان حضرة الإمام در والإيمان حضرة الإمام ورفيق الرسول وصاحبي الكرام وصاحبي الكرام يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا أبا الحسنين عليك السلام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا عليك السلام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام يا رفيق الرسل وصاحبي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.

برسول الله والبدوي ورجال من بعد علوي برسول الله والبدوي ورجال من بعد علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول Thank you. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Nyuwun pangapunten dhateng Bapak Ibu-ibu sedherek saya ingkang kula hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، engkau kula mriyaken panjenenganipun Rama Kyai Haji Sumarsam, Bapak Ibu-ibu sedherek sedaya engkang kula hormati lan fasallah dipun mriyaken Allah. Semoga langkung rumiyin kita tansah ngejahkan dan syukur kita dan ngasanipun Allah SWT ingkang sampun paring rahmat barokah hidayah pun datang kita sedaya, sehingga kita sedaya saged ngrawuhi majlis zikir, majlis doa munajah Rodiul Haddad wonten ing dalu punika wonten dalemipun Bapak Pekik kanthi pinaringan sehat walafiat wonten-wonten alangan satunggal punapa pramila sumangga kenikmatan punika kita syukuri kanthi lafadz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mugi dipun tetepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya pinjang estu dados umatipun Rasulullah dan kita pinaringan syafaat dan dengan dipun saking beliau. Amin. Bapak ibu-ibu saya yang kula hormati, ingkang sepinda saya keluarga ageng Bapak Pekik aturaken sugeng rawuh wonten griyanipun. Mugi dipun sekecakan dengan dipun dan negahan ngantos akhiripun acara samangke. Lan ugi ngaturi panuwun ingkang sangat dhateng panjenengan sami. Ayat panjenengan sami sampun ngagungaken wekdal kagem rawuh rutinan tiap 8 malam Minggu Kliwon ingkang kados padatan wonten ing Palidesan Jonggrangan naming wonten ing dalu punika mapanipun wonten dalemipun Bapak Pekik. Alhamdulillah Rabbil Alamin wonten ing dalu punika kula badhe maosaken adicara majlis munajah Rodiul Haddad wonten ing dalu punika ingkang sepindah pambuka dicara ingkang angka kali munajah Rodiul Haddad ingkang samangke dipun sadarani panjenenganipun Rama Kyai Haji Sumarsam kalajengaken pengawasan ugi samangke dipun sadarani panjenenganipun Rama Kyai Haji Sumarsam kalajengaken adicara salajengipun lain-lain lan ingkang pungkasan panutup. Bapak ibu-ibu saya ingkang kula hormati lan fasallah dipun miyakan Allah, semoga majelis ing dalu punika kita awali kita bikas sarengan kanthi wasan umul kitab ila hadaniyah wa likulli niyatin salihah wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidinnalahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita lajengaken adicara salajengipun nenggih munajah Rotibul Haddad ingkang dipunjalani panjenenganipun Romo Kyai Sumarsam Abdullah Muntala. Pramila dhateng panjenenganipun wekdal kasumanggaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak ibu hadirin wal hadirat, para alim, para kiai, para ustaz, ustazah ingkang boten saged kawula sebat setunggal mboko setunggal, ingkang tuhu dipun mulia akan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus dumateng sohibul bait panjenenganipun Bapak Pekik ingkang kawula hormati, sedaya para jamaah monggo langkung-langkung wonten ing dalu punika, dalu ingkang kebak berkah, kita sarang-sarang nunggalaken raos manah kita tumuju wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Yakti Allah dalu niki melihat kita, mendengar apa yang kita baca, yang kita ucapkan, dan kita yakin malam hari ini sir dari baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita, dan saya yakin Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad hadir di dalam majelis Rotibul Haddad. Moga-moga bapak-bapak ibu sekalian donga dalem punika estu diijabah, dipun kabulaken Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo ingkang wonten jawi sareng-sareng ibu-ibu bapak-bapak sedaya, kita awiti munajah kanthi raos estu-estu tumuju wonten ngersanipun Gusti Allah. Sedaya penggalih pikiran napa mawon dipun icalaken saking pikiran kita king manah kita, perkara napa mawon ditinggalaken riyin, kita estu-estu mligi namung madhep marak sowan DDP ngadhep wonten Hadiratul Qudsi wonten sak ngajengipun Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala biniyatil fatihah al-aman wal habib Abdullah bin al-Haddad wa bijahihi wa barakati wa asrari wa anwari wa ulumi wa khurmati wa karamati anna Allah yaj'al niyatina fi niyatihi al-aman wal habib Abdullah bin al-Haddad nawainahu. وعلى كل نية زاليا جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمزيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باتنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر دبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامغ الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامغ الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اغفر سر ظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين يا قوي يا متين اغفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله سر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرام يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

Suma ila ruya bibnu bin Ali al-Haddad. Suma ila ruya Syaikhul Rahman bin Nuh bin Ali al-Haddad. Suma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa watil muslimina jumain. Monggo leluhur pun biambak-biambak. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويغفهم شر المدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي لك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال جلالك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسابي المساني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظ في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وبؤس وظهير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطٍ لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تعطيك سدراءنا وآفنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهديك سنراءنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا تهديك سنراءنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها husnil khatimah. Ya latifal lam yazal uldu bina fi ma nazal, innaka latiful lam tazal uldu bina wal muslimin. Ya latifal lam yazal uldu bina fi ma nazal, innaka latifu lam tazal uldu bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal uldu bina fima nazal, innaka latifu lam tazal uldu bina wal muslimin. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi uldu bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi uldu bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi uldu bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhab. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhab. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhab. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وإلى حضرة النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعدية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد

Azizun alaihi ma'anidtum harisun alaikum bil mu'minin ra'ubur rahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim أسراب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى حاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا علي يا موجود لا ينجلي توزلنا بالنبي وبالإمام علي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ودود جد لنا بالقبول توزلنا بالرسول وبزهراء البتول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحمن جد لنا بالإحسان توزلنا بالشيطين وبالحسن والحسين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معين جد لنا باليقين توزلنا بالنبي وبعلي زين الأبدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حاضر أصلح الباطن والظاهر توسلنا بالهجر وبإمام المهاجر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا هنان يا منان جد لنا توسلنا بالمقتنى وبالفقه المقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا لطيف جد لنا بالعافية الشباب توسلنا بالأسلاب بأمضر من أزغاب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا يا غفار توزلنا بالأخيار وبأمار المغطار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجينا من كل بوس توسلنا بشمس سموس وبحمد الله الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا عليم نور لنا بالعلم توسلنا بالمغني وبأبي بكر بن سليم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توسلنا بالرشاد وبحمد الله الهدى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربي جد لنا بالرزق توزلنا بأبي وبالوالي وبالوالدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالنبيك محمد النبي رحمة يا سيدنا يا رسول الله إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفأ بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا ولجميع أمتي سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam, wa an taqdi duyunana wa tuslih ahwalana wa tuballigha biha amalana wa taqabbala biha taubatana wa tataqabbala biha taubatana wa tataqabbala biha taubatana wa ansurna ala aduina wa aduik wa qilana biridhaq ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin-mungkin ditambi, diridai Allah, diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mengatakan Munajah Rati Ibul Haddad hingga sahabat di masyarakat ini panjenengan pun Romo Kiai Haji Sumarsam Abdullah Muntala mugi sedaya ingkang sampun dipun sampaikan ingkang dipun-pipun kalau wau dan jalari Allah subhanahu wa ta'ala ridho bareng rahmat bareng barokah datang kita sedaya sehingga panjunan kita dipun ijabah dina Allah subhanahu wa ta'ala sehingga manfaati datang kita keluarga kita duriyah kita sedaya fit dini wa dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu sehingga kula hormati waktu selesai singipun istirahat pramila kasemanggaken grup hadroh al-husna saking jonggrangan kasembangkan paring lelakon salawat monggo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana salli ala ashrafil alamin ya rabbana bihi narju saminan salamin ahmad ya habibi habibi habibi salam habibi salam alayka habibi ahmad ya habibi habibi habibi salam habibi salam alayka Habibi, habibi. حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي Oh, yeah. sampun kesetia daharan sojuan puniko sedakohipun keluarga geng Bapak Pekik pramilo panjenengan sami kasun ngunjuk sarta dahar sakjagejanipun semoga kula dereaken kanthi wasan doa sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo datang Bapak Ibu saya dipun dahar dipun nunjuk sakjagejanipun semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, monggo sinambi ngerahapi pasugatan unjukan daharan monggo kasuwun dipun telasaken. Nggih, Bu. Bu. Santai mawon. Niki pun jam sedoso setengah sebelas selesai. Ngaji mboten sah suwe-suwe iki nglakoni. Ngajine sedilo. Insyaallah dalu niki kula badhe matur, badhe kula waosaken satu nasihat saking Ibnu Athaillah Al-Askandari. Wonten ing kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ato'i ma'al ihahi fit du'ai mujiban liyaksika. La yakun ojo ndadekke ta'akhuru, ojo ndadekke mundure utawa akhire amadil atoi kabule utawi peparinge ma'al ihahi ing dalem oleh bulan baleni, oleh berkali-kali ngulang mengulang mengulang fit doai ing dalem dungo mujiban liaksika ananging dungo mau urung dikabulke ojo ndadekke mujiban liaksika dungo sik urung dikabulke mau ojo ndadekke luas utawa putus asa marang siro. Ibu-ibu bapak sekalian, biasane bu pak nge biasane yang kulon jenengan samin dungo wis pirang-pirang wektune wis suwe padahal ya di bulan baleni, di bulan baleni sambar bar sholat ya didungake terus dungo njaluk bulan baleni pirang-pirang sasi ke urung kabul urung diijabah urung dadi kanyatan niku biasane ndadekke wong sik dungo mau padha putus asa. Kok orang ndang aku ndonga kandhek mben pengin iso tuku mobil ngasih rong tahun sik kundonga kok ora kabul-kabul. Sebabe napa? Ora nyambut gawe. Ora, Bu. Iki lak disalahke Gusti Allah ki engko. Mosok Gusti Allah kowe njaluk iso rong tahun lho, ben iso tuku mobil Fajero Sport. Ora tu ora kabul-kabul lah nyambut gawe we ora. Ngeten lho Bu maksude. Kula jenengan sami niku wis biasa ndonga mapirang-pirang wektune di bulan baleni dungane kok ora ndang tekan-tekan, ora ndang dikabul-kabulke. Mula kula jenengan sami harus baik sangka. Maknane napa kudu husnudzon billah. Kudu berbaik sangka kepada Allah. Kabul sejatine donga niki kabeh kabul. Nanging sik ngabulke kuwi wektune kapan sik nentokke jenengan apa Gusti Allah. Ya gini ngerti. Nek sik nentokke Gusti Allah, kok njaluk cepet-cepet. Nah. Sik nentokne Gusti Allah. Kabule niku wujude napa sik nentokke jenengan apa Allah. Ya gini ngerti nek sing nentokke Gusti Allah kabule iki. Kadang-kadang kula jenengan saya ndaluke donga ben iso tuku mobil ning malah dikeki bojo. Lah nek ngerti kan Gusti Allah. Lah nek kowe dikeki mobil ra entuk bojo. Allah niku lebih tahu. Nah, donga iki kabul, kabeh kabul. Donga iki dikekne kapan wektune Allah sik nentokke wujudnya seperti apa Allah yang menentukan. Jadi sedaya donga kula jenenge sejatine kabul, Pak. Kabul. Nah, milane pun monggo dalu niki kula jenengan sami belajar. Siji ing dalem donga niku, Bu. Halo. Bu. Kinti ibu-ibu iki. Nah. Ing dalem donga niku siji sik dipentingke aja kabule aja ijabahe donga sik paling penting niku. Pak. Ning sik paling penting wong donga niku piye duwe adab dalam doa. Siji adab napa adab niku? Adab niku tata krama. Kok akeh wong sakniki do ndonga do njaluk ning ora duwe tata krama. Dadi yang paling penting niku napa dibeciki sik tata krama adab berdoa nyenyuwun kalih Gusti. Kadang-kadang kula jenengan wong njaluk karo wong mawon, njaluk karo bapak men kudu duwe tata krama, jaluk karo wong dhuwur kudu tata krama. Mosok niki jaluk karo Gusti Allah ora tata krama. Yang paling penting ini pertama adalah tata krama, adab ing dalem donga. Kula mboten masalah, mboten badhe bahas masalah adabe, adab lahiriah, mboten. Adab lahiriah wis do pinter kabeh. Donga iki paling becik siji nek lahiriah wudu. Wudu loro nganggo minyak wangi. Donga niku wambumu apek kono areng adep karo Gusti Allah. Ngadep karo bojone disikut. Nah. Pakaiane ya sik bersih sik bagus, nggone sik bagus niki adab lahiriah. Nah, sing badhe kula bahas dalu niki adab tata krama batin. Siji, wong donga niku wong donga niku siji mergo karana duwe rasa hajat butuh perlu karo Gusti Allah. Siji niki. Dadi yen jenengan donga niku sebab napa? Nunjukke yen aku ki butuh kalih Allah, berhajat karo Allah. Sebab tanpa Gusti Allah kula jenengan sami akan binasa. Bu, jenengan ra entuk pitulungane karo Gusti Allah ra iso kedep lho, Bu. Umamane jenengan ra iso kedep ngono pripun? Berarti kedepe kudu njaluk niki. Njaluk napa? Njaluk pitulungane Allah merasa butuh kalih Gusti Allah. Tunjukkan bahwa kula jenengan sami ndonga ki mergo butuh. Halo? Ya Mbak ya butuh to? Siji butuh. Kedua, wong donga niku duwe rasa ino rendah, tak punya daya, tak punya kekuatan, tak punya apa-apa, tak bisa apa-apa wong donga niku. Jadi wong donga niku ning ngarepe Gusti Allah tunjukkan buktekno yen kula jenengan sami niku ino rendah, ora iso apa-apa, ora ndek apa-apa. Mulane ditunjukkan napa niku sebelum kita doa pujilah Allah, sanjunglah Allah, muliakanlah Allah. Gitu, sadaringe ndonga. Kita memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah dan merendahkan diri kita, menghina-hinakan kita. Niki adab jenenge. Wong nek ora duwe rasa ina ning Gusti Allah, ndonga ora bakal ditampa, Bu. Jadi adab niki lebih penting. Adab tata krama niku luwih penting. Siji, merasa hajat butuh banget karo Gusti Allah, merasa butuh. Sebab yang Gusti Allah ninggalke kula jenengan sami, Allah tidak memperhatikan kula jenengan sami, akan hancur kita niki. Binasa kula jenengan sami, Bu. Merasa satu ngrumangsa Bu butuh. Nomor loro rumangsa ino. Nomor telu, ini mung kula bahas pokok-pokoke. Nomor tiga, bersyukurlah syukuro. Napa syukur niku? Bersyukur, syukur rumangsa matur nuwun karo Gusti Allah sebab napa? Kula jenengan sami digerakke iso ndonga karo Gusti Allah. Tatkala hati kita digerakkan berdoa kepada Allah, lambe kula jenengan sami ngucapke donga marang Gusti Allah, disitulah pintu ijabah dibuka Allah. Paham mboten niki? Sebab napa kula jenengan sami donga niki mergane Gusti Allah. Nek Gusti Allah orang yang taufik hidayah kon donga ora bakal donga. Dadi iso donga niku kula jenengan sami wis napa? Syukur matur nuwun ya Allah, alhamdulillah kula panjenengan paringi kesempatan donga teng panjenengan. Kan jarang wong wong iso donga kok iso terus syukur niku jarang lho, Bu. Kula panjenengan sami bar salat, kadang jarang bar salat niku do matur nuwun. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan paringi kula saged salat. Alhamdulillah. Wong sing iso ngoten srumangsa salate niki mergo pitulungane Allah. Syukur. Senasa urung kusuk ning cuk nang Gusti Allah diparingi terus iso salat. Iso ngaji, alhamdulillah ya Allah. Kula panjenengan paringi iso dzikir rotib al-hadad, iso rawuh ning pengajian. Niki sedaya peparinge panjenengan ya Allah. Niki wong adab jenenge. Wong duwe tata krama. Nggih Bu nggih, Bapak-bapak. Oh, niki wis jam 11 kurang 10 menit. Nah, bentuk doa niku nggih ben ngerti niki, ben kula njenengan sami iso baik sangka karo Allah. Donga niku diijabah satu cocok padha karo karepmu. Kita ndonga ya Allah, kula nyuwun Gusti dina niki tuk rejeki 3 yuta. Misale njenengan ndonga ngoten. Nah, pas delalah niku takdire Gusti Allah memang dina niku njenengan yo dikarepke ning Gusti Allah etuk rejeki 3 yuto, dongomu karo karpe Gusti Allah podo, mesti ijabah di saat itu. You understand, paham? Dadi yen kula njenengan donga ya Allah, kula nyuwun niki nyuwun niki nyuwun niki, ndelalah ki Gusti Allah karpe ya podo karepmu. Sehingga doa itu diijabah sesuai karepmu. Lan waktune ya ndelalah niku padha karepe Gusti Allah, maka akan diijabah sesuai apa sik to karepne. Siji. Yang kedua, doa niku. Doa niku dongane jenengan diijabah. Ning waktune Allah yang menentukan. Jenengan donjale saiki, ya Allah, kula niku pengen mobil ya Allah, nyuwun mobil ya Allah, niki Gusti penting banget. Jenengan kok, lah ini kaya maksa-maksa Gusti Allah. Bu. Ya Allah, kula nyuwun mobil sak niki Gusti penting banget. Lah mangsamu Gusti Allah ora ngerti napa nek? Gusti Allah tahu. Ning nek iki dina iki kowe dikeki nang Gusti Allah gemede sirahmu. Nang Gusti Allah dongamu saiki dikei nang Gusti Allah 3 tahun yang akan datang. Dongane saiki ning diberi oleh Allah waktu yang masih panjang. Sebab napa? Siji ben ora rumangsa gebedhe tenan to glodong aku langsung dijabah aku wis wali kok. Lho. Jangan kurang ajar tenan. Wong kene dikei langsung dikei nang gebedhe. Mulane nang Gusti Allah ditunda. Nggih Bu nggih. Niki jenengan donga mungkin urung kabul, pas jenengan wis lali dongane ning Gusti Allah niku diparingke. Ben apa? Kowe ben ngerti iso syukur alhamdulillah iki bener-bener peparinge Gusti Allah, padahal iki hasil salah satu dongamu 3 tahun sik wis kepungkur, sik kowe wis lali. Paham mboten niki? Wis paham karmu ra karmu memang gue pikirin. Nah. Niki bentuk doa, bentuk ijabah doa. Terus doa niku, ngapunten Bu, Pak, kula njenengan sami ndonga, donga ki ditampa ning nang Gusti Allah, donga niku nggih ditampa diwujudne tertolaknya balak. Pangapunten, misale ngeten, misale. Njenengan esuk-esuk ndonga suwe banget nang Gusti Allah ki. Ya Allah nyuwun iki wong biasane kula njenengan nek ndonga ki apa-apa dijaluk. Ya Allah, kula nyuwun selamat nyuwun iki ya Allah nyuwun rezeki kathah ya Allah Gusti. Ya Allah, kula nyuwun putra ingkang soleh lan salehah. Ya Allah, kula men bojo sik kathah. Wah, apa-apa dijaluk. Nah, wah apa-apa dijaluk. Nah, dongane isu-isu suwe niku terus jenengan tindak. Nah, tindakan. Donga mau nyang Gusti Allah ditampa. Ning hari ini dalam suratan takdir jenengan kuwi kecelakaan. Lho, sik bakal nekakne pedhot gegere. Misale niki. Niki contoh. Nah, sangat parah. ning gandeng kowe ndonga nang Gusti Allah dijabah sik pedhot dudu gegere ning rambute sik pedhot. Paham mboten? Niki mergo dongane jenengan di pagi hari esuk-esuk suwe ndonga mau ditampa nang Gusti Allah, donga mau diwujudne kanggo nolak balak, kanggo nolak kecelakaan, kangge nolak bencana. Bu, paham mboten? Mulane ora sok aku ndonga ora dijabah kuwi mergo ora ngerti, mergo bodhone wong. Padahal iki wis ardi, umpamane nggih, iki wis ndonga pirang-pirang sasi. Wis pirang-pirang sasi kok ndonga. Jane iki wis ardi kabul nang Gusti Allah. Ya Allah, nyuwun kula niku pengin bangun griya kok mboten ndang. Ya Allah nyuwun kula niku ajeng bangun griya Gusti nyuwun gambir. Wis pirang-pirang sasi. Nah, pas dina kuwi jane ardi jabah, jenengan muni, aku ndonga pirang-pirang sasi nang Gusti Allah ra dijabah, nang Gusti Allah ra diparingi. Nah, dina kuwi dicabut. Sire jane arep diijabah ora sida ditampa. Mulane haram aja ngasi, jenengan ndonga aku wis ndonga ping bola-bali ya ra dikabul, ora dikabulke tenanan. Nggih, Bu nggih. Pak, lho niki adab niku penting. Dadi donga niku ditampa dongane jenengan ning diwujudne kanggo nolak balak. Nomor 4. Donga niku doa kita wujud napa mawon doa yang baik niku ditampa Gusti Allah, diijabah oleh Allah ning dikabulke ning akhirat. Ora ning donya, kowe njalukmu ning donya, ning nang Gusti Allah ditampa, diijabah, mengke diparing kening akhirat. Jenengan donga ya Allah, kula nyuwun omah sik bagus. Lah kowe omah akhirat kowe rung duwe lho. Bu. Ya Allah, kula pengen bangun omah tingkat 7 teng mriki teng Jonggrangan. Kowe ning akhirate gubuk kowe rung duwe. Kira-kira jenengan ning mriki duwe omah tingkat 7, ning akhirat ora duwe omah pilih pundi? Gusti Allah niku Maha tahu, kowe luwih penting mengko ning akhirat, he, yem ayem. Ngono lho. Luwih penting, mulane dongamu tak tampa, tak wujudke ning akhirat, tak bangunke ning akhirat gedung. Ditampa ning Gusti Allah. Mulane orang-orang yang paham tentang ilmu Allah, donga ke ora kok bendangi jabane ning donya, ning akhirat luwih penting. Akhirat lebih butuh kita. Mulane wong saleh nu kadang donga sepurana sepi kok ora sugih-sugih, lan dongane ora nggo sugih kok. Nah, sebab apa? Untuk akhirat. Karena apa? Tahu bahwa akhirat niku kehidupan yang sangat panjang, abadan. Sedina ning akhirat jauh mingkana miqdaruhu alfasadatim mimma ta'utun. Sedina ning akhirat padha karo 1000 taun. Lho Bu, dadi urip ning akhirat iki suwe banget, mulane butuh persiapan yang sangat banyak dan sangat istimewa. Mulane dongane wong-wong soleh niku ditampa ning Allah, disimpen kanggo kepentingan akhirat. You understand? Iki CS sok pinter pisan. Jadi kelanjutan akhirnya napa? Selalu berbaik sangka kali Allah. Ora kok aku ndonga ora dikabul-kabul iki. Alah cemen men. Terus kalau kula njenengan sami bapak ibu-ibu, ndonga sak mendina ndonga karo nangis-nangis kok ora ndang dikabul-kabulke. Gusti Allah kan ngeten karo malaikat, malaikat. Ki suarane hambaku sik aku seneng. Aku seneng. Wis rasah dikabulke sik. Aja tok kekke sik, aja tok kekke sik. Sebab aku seneng karo suarane, aku seneng karo rintihannya, aku seneng dengan jeritannya, aku seneng dia menghadap kepadaku, aku seneng. Mulane rung dikabulke sik. Engko nek dikabulke iki randang-dang moro-moro neh. Ibu. Wis atake menungso iki ngono. Wah zamannya dok dikai no indik-indik moro, indik-indik moro, dilit-dilit moro. Engkau nih dikai peleng lali. Termasuk wong jonggrangan barang iki. Jadi tak kala kula ndonga, oh ya Allah, terus sak mendina ya Allah nyuwun ya Allah ya. Nah, Gusti Allah niku ngrungokke aku senang, aku senang, aku senang. Wahai hambaku, hambaku aku senang. Aku senang dengan suaramu, aku senang, aku cinta dengan rintihanmu. Mulane karena senangnya Allah, Allah niku belum memberikan. Karena apa? Nanti akan aku berikan di saat waktu yang aku lebih tahu, di saat aku yang lebih memahami, Allah akan berikan yang kamu tidak ketahui. Lho niki hebate. Wong nek ngerti karo Gusti Allah, enak mawon Bu ndonga niku wong ndonga iki. Aku ya Allah nyuwun iki ora kok mergo aku pengen kabul dongaku. Sebabno aku ndonga nek wong makrifat dongane. Aku berdoa kepada Allah karena aku apa? Karena aku butuh kepada Allah. Dijabah atau tidak, itu bukan urusanku. Yang penting aku doa, yang penting aku memohon kepada Allah karena aku merasa butuh kepada Allah. Tanpa Allah saya tidak akan bisa apa-apa. Maka selalu dan selalu aku berdoa dan berdoa, berdoa dan berdoa, menunjukkan bahwa aku ini selalu rindu kepada Allah. Dengan doa maka aku bisa bermunajah, berbisik-bisik dengan Allah, melepaskan kerinduanku, melepaskan kecintaanku kepada Allah. Dengan demikian maka hatiku akan puas dengan Allah. Niku dungane wong makrifat. Dungane orang-orang yang takwa. Nek dungane awake niki kan dungane ya bendang tekan nak ngoten to, Bu. Nggih to? Wong awake iki angger kaya kesulitan didik ngono wis bingung ora jamak. Ora didik sedina ngono wis bingung. Wong sak RT ngerti kabeh. Sambat rono, sambat rene, sambat rono, sambat rene, padahal kabeh ya ora duwe. Wah, Pak Bu niki pripun iki wis pancene bayar utang kabeh tangga, nyangane tangga, tanggane ya ndek utang. Nyangane sedulur tuh, sedulure pirang-pirang sasi ora bayaran. Rono meneh, rono meneh, kabeh tibake niku ya padha kesulitan. Cek ketoke sugih-sugih malah utange luwih akeh. Loh, dadi semua matur makhluk manusia, kita sama, sama-sama makhluk niku semua butuh kepada Allah. Kenapa dadak aku jenengan dadak sambat karo sedulur, sambat karo tangga, mosok jeruk makan jeruk? Sambato karo zat yang tidak akan pernah sambat, yang tidak akan membutuhkan siapa-siapa. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak membutuhkan apa-apa dan Allah mempunyai segala apapun. Karena seluruh makhluk ini adalah milik Allah, diciptakan oleh Allah, semua makhluk bergantung kepada Allah. Maka bergantunglah kepada zat yang tidak bergantung kepada siapapun, Allah subhanahu wa ta'ala. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makatan pengawasan yang sampai di berserirani keluhin panjenenganipun Romo Ki Haji Sumarsam. Mugi saking sampun dipun sampaikan kita saged mendhet hikmahipun, mendhet ilmunipun sehingga kita saged ngeterapaken, ngamalaken langkung-langkung saged nularaken ilmu punika dhateng keluarga, putra wayah sedherek kita, langkung-langkung saged nambah iman dan takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Datang Bapak, Ibu-Ibu singgang kelormati Panjenengan sami binjang dinten Sabtu, Sabtu malam Minggu wingking ya. Kasunrawuhipun wonten ing Karanganom Mudal nggih, wonten wingkingipun man Karanganom. Ingkang sak perlu kita zikir lan doa, kita munajah Radhibul Haddad sarengan kalih Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad. Insyaallah pinjang Sabtu malam Minggu wingking wektalipun badhe Isya tanggal 6 Februari nggih. Tanggal 6 Februari insyaallah pinjang dipun sarengi kalian Hadroh Al-Husna saking Jograngan. Dan insyaallah benjang ingkang paring pengawasan ugi panjenenganipun Romo Kyai Haji Sumarsam Abdullah Muntana. Bapak Ibu-ibu sing kang kula hormati, semoga pepanggihan majelis ing dalu punika kita akhiri kita tutup sarengan kanthi wasan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi makatan kathah kenteng kraitunipun atur kula dhateng panjenengan sami, yen agung samudra pangsami, bilih taufik wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد turi putih ditandur nang kebon agung ana cerete penyemplung iro kembangi opo turi putih ditandur nang kebon agung ana cerete penyemplung iro kembangi opo iro kembangi opo Salatullah, salam. Ila liko cukup sampai di sini.